wybrać. Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak, NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho, wiory Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po wirolot towarowy Lego City za 99,99 zł. Oferta ważna do 24 grudnia. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 grudnia, samo południe. Serwis Trójki przedstawił Małgorzata Spór. Amerykański dziennikarz zginął w Jemenie z rąk terrorystów z Al-Kaidy. Próbowali go odbić amerykańscy i jemeńscy żołnierze. Justyna Kowalczyk, 28 w biegu na 5 km narciarskiego Pucharu Świata. W Lillehammer lepsze były dwie inne nasze biegaczki. Kończy się warszawska Cyberiada. W Pałacu Kultury i Nauki można podziwiać roboty, między innymi Balbina. Ludzie starsi, którzy nie mają z kim porozmawiać, to będą mogli porozmawiać kiedyś z takimi robotami. Nie żyje amerykański dziennikarz i fotoreporter Luke Summers. Zginął podczas akcji, w której amerykańskie i jemeńskie siły zbrojne próbowały go uwolnić z rąk terrorystów z Al-Kaidy. Te informacje potwierdził ustępujący szef Pentagonu Chuck Hagel. Dodał, że podczas operacji zginął też zakładnik innej narodowości, ale nie podał szczegółów. New York Times twierdzi, że Summers został śmiertelnie postrzelony przez jednego z porywaczy. Urodzony w Wielkiej Brytanii 33-letni dziennikarz został porwany we wrześniu ubiegłego roku w stolicy Jemenu Sanie. W środę w internecie pojawiło się nagranie wideo, na którym domniemani porywacze grożą, że go zabiją. Następnego dnia Amerykanie potwierdzili, że już w ubiegłym miesiącu próbowali uwolnić Summersa, ale bezskutecznie. Nie najlepsze wieści z norweskiego Lillehammer. Justyna Kowalczyk zajęła dopiero 28 miejsce w biegu na 5 km narciarskiego Pucharu Świata. Z Polek szybsze były i Sylwia Jaśkowiec, która zajęła 25 miejsce, i Ewelina Marcisz, która była 27. Wygrała Norweszka Teresa Johaug przed swoją rodaczką Marit Bjergen. Sobotnie zawody to drugi z 3 etapów minicyklu, w którym można zdobyć 350 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jutro bieg na dochodzenie. Polityczna kropka nad i postawiona. Rada Polityczna PiSu zatwierdziła kandydata na prezydenta. Andrzej Duda ma 42 lata, jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu, pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kandydata na prezydenta ma też wyłonić Rada Krajowa SLD. Już wiadomo, że wbrew temu, czego chciała większość członków partii, nie będzie nim Wojciech Olejniczak. Innym najczęściej wymienianym kandydatem na kandydata jest Ryszard Kalisz, ale nie podoba się na przykład Joannie Senyszyn. No, Ryszard Kalisz przebiera nogami, żeby być kandydatem. To jest jego marzenie życiowe. Udaje, że tak nie jest, ale oczywiście marzy o tym. Nie uważam, żeby to był dobry pomysł, ponieważ uważam, że to powinien być, jeżeli już SLD stawia na szerokie otwarcie, a tak stawia na środowiska lewicowe, no to Ryszard Kalisz to jest stare otwarcie. Podczas konwencji SLD, która trwa w Warszawie, ma być również analizowany słaby wynik sojuszu w ostatnich wyborach samorządowych. Partia zyskała niecałe 9% poparcia w wyborach do sejmików. Zdobyła też 15 foteli prezydentów miast, to o 8 mniej niż 4 lata temu. Nie mają spokoju mieszkańcy wsi i osiedli niedaleko czeskiego Zlina. Wciąż może tam dojść do kolejnej eksplozji w składach amunicji. Przez całą noc policja ewakuowała mieszkańców okolicznych wsi i osiedli. W sumie domy musiało opuścić około 2000 ludzi. Powodem jest pocisk artyleryjski, który został odnaleziony na dachu jednego ze składów. Odrzuciła go tam siła jednej z dwóch poprzednich eksplozji, które miały miejsce w ostatnich dniach. Saperzy policyjni podejmą jeszcze dziś bardzo niebezpieczną próbę wyjęcia pocisku, który utkwił w konstrukcji dachu. Ciągle istnieje groźba eksplozji nad kolejnymi dziesiątkami ton amunicji artyleryjskiej. Gdyby do niej doszło, mogłaby spowodować następne tzw. łańcuchowe wybuchy w pozostałych kilkunastu składach. Dziś w jednej z ewakuowanych miejscowości niedaleko magazynów spotka się Rada Bezpieczeństwa Państwa w pełnym składzie. Pierwszy wybuch miał miejsce 16 października. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To już ostatnie dni warszawskiej Cyberjady, czyli Festiwalu Robotów. Zorganizowano go w Muzeum Techniki i Przemysłu w Stołecznym Pałacu Kultury. Co tam można zobaczyć, wyjaśnia Maksymilian Szymowski z Koła Naukowego Robotyków. Jest to pierwszy robot humanoidalny zbudowany w naszym kole. Docelowo ma zostać wykorzystany do zawodów robotów humanoidalnych w piłkę nożną, czyli przymierzamy się do zbudowania reprezentacji Polski na międzynarodowych zawodach w piłkę nożną. Adam Prochownik, Koło Naukowe Robotyków Konars Politechniki Wrocławskiej. Tutaj to jest Balbina, to jest pierwszy na naszej uczelni robot społeczny kobieta. Jego zadaniem jest wyrażanie emocji. Balbina rozpoznaje mowę, widzi, co się dzieje w jej otoczeniu, potrafi śledzić człowieka, który przed nią przechodzi. Ludzie starsi, którzy nie mają z kim porozmawiać, to będą mogli porozmawiać kiedyś z takimi robotami. Alan Sierakowski, Koło Naukowe Jedi, Politechnika Wrocławska. Prezentujemy bezzałogowce, maszyny latające. Nowością są drony, które są w stanie mapować otoczenie i same się w nim odnaleźć. Na przykład zlatują do pomieszczenia, są w stanie widzieć w trójwymiarowej przestrzeni, zmapować całe to pomieszczenie. Możemy potem stworzyć z tego model. Cyberjada potrwa jeszcze tylko dziś i jutro. Największą atrakcją weekendu ma być prezentacja cyberryby, pierwszego pływającego polskiego robota. To był Serwis Trójki. Chwile ze słońcem mają być, ale tylko miejscami i tylko na Pomorzu Zachodnim. Poza tym sporo chmur i sporo mgieł. Na zachodzie słabe opady deszczu, na wschodzie mrzawka, miejscami marznąca, powodująca gołoledź. Suwałki są dziś najzimniejszym miastem. Termometry pokazują tam minus 1 stopień, plus 3 to najwyższa dziś temperatura. Taką temperaturę można obserwować w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twardoch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zidze tak lapsznita, synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Od poniedziałku do czwartku o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie szczoteczkę elektryczną tuż przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów dwupak elektrycznych szczoteczek do zębów Professional Care Oral-B w kolorach czarnym i niebieskim za 299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

zaginiony syn Johna Lennona, Oliver Haim, nagranie, które pochodzi z jego debiutanckiej płyty. To nagranie nosi tytuł It's Getting Better i tak właśnie będzie do godziny 14, tylko lepiej z każdym krokiem, a mamy dzisiaj bardzo dużo ciekawych pomysłów na wyprawy w Polskę i tak właśnie będzie wyglądał ten program. Będziemy przenosić się z miasta do miasta albo zapraszać z naszego studia w Warszawie, aby miasta odwiedzać. I żeby wszystko stało się teraz już ciałem, aby słowo stało się ciałem, od razu spróbujmy, czy nasze magiczne radiowe połączenia działają. Przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie trwają Targi Dobrych Książek. No i kto może być na Targach Dobrych Książek? Michał Nogaś, dzień dobry. Ciało to ja, dzień dobry. Zwróć uwagę, jak dużo słów, odmiany słowa dobre na różne sposoby się pojawiło. Dzień dobry, dobry Michał Nogaś, dobre książki. No to powiedz, czy we Wrocławiu rzeczywiście wszystko przebiega dobrze i co się dzieje dookoła ciebie? Dzień dobry, z dobrego Wrocławia jeszcze dodam. Jestem na dobrym dworcu kolejowym. O, tutaj cudownie, jakiś... właśnie, tak się afirmuje życie i dzięki temu dzień staje się jaki? Dobry. Najlepszy. Dzisiaj na dworcu we Wrocławiu kolejny dzień 23 wrocławskich targów dobrych książek. Mnóstwo osób, tłumy. Mówiąc szczerze, w zeszłym roku, kiedy targi przeniosły się na dworzec, wiele osób zastanawiało się, czy to jest dobry pomysł. Okazało się, że tak, bo nie tylko ci, którzy kochają książki, ale także ci, którzy przypadkiem znajdują się na dworcu, bo są w podróży, mogą zatrzymać się przy stoiskach, spotkać pisarzy, kupić książki w dobrych, niższych cenach. Przypomnę tylko, że ta impreza odbywa się z naszym, czyli najlepszym znakiem jakości. Za godzinę państwa i moim gościem będzie szefowa targów, Anna Morawiecka. Opowiemy o tym, co się wydarzyło, wydarza i wydarzy. Ale teraz, jeżeli pozwolisz, Agnieszka, tytułem wstępu. Otóż na dworcu we Wrocławiu przecinają się szlaki i wiele osób tutaj przyjeżdża, aby się przesiąść. Jedną z takich osób jest Filip Springer, który jest w podróży od wielu, wielu tygodni, ponieważ przygotowuje nową książkę. I dlaczego mówię o Filipie Springerze, który wczoraj miał tutaj spotkanie? Otóż za tydzień w naszej audycji ogłosimy nominację do kolejnego plebiscytu. Przypomnę, po raz kolejny będziemy wybierać najlepszą książkę, płytę i wydarzenie ostatnich 12 miesięcy. Wskażemy także nasze typy, jeśli chodzi o kulturystów 2014 roku. A w ostatnich dwóch latach dwa razy z rzędu wygrywał właśnie Filip Springer. W tym roku książki nie napisał, więc nie będzie nominowany. Obiecał nam, że da odetchnąć. Dotrzymał obietnicy, ale kto wie, co wydarzy się za rok, ponieważ w tej chwili Filip jest w podróży i przygotowuje nową książkę. Zapytałem, siedząc tutaj z nim na dworcu we Wrocławiu, o czym to będzie. To będzie książka o problemie mieszkaniowym w Polsce. Ona będzie miała dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła historii międzywojennych i tego, w jaki sposób w tamtym czasie, czyli w II Rzeczpospolitej, próbowano rozwiązać problem mieszkaniowy dla takich najbardziej potrzebujących, czyli dla robotników. A potem przeniesiemy się w lata już współczesne, w czasy po 1989 roku. Ja staram się znaleźć odpowiedź w tej książce, jak to się stało, że dzisiaj największym marzeniem 30-latka powinna być zdolność kredytowa, bo wydaje mi się, że jakoś ostatnio tak przestaliśmy reflektować nad tym, że mogłoby być inaczej i że już nikt nie zastanawia się, czy brać ten kredyt, tylko zastanawia się, kiedy i na ile lat albo tysięcy złotych. A co się stało, że akurat ten temat cię zainteresował? No, stało się wiele, ale myślę, że taką kluczową sprawą było to, że ja w pewnym momencie się złapałem, że wśród moich rówieśników już nikt nie dyskutuje o innym wariancie, że wszyscy dyskutują o tym, jak wziąć ten kredyt, czy go mogą już wziąć, czy jeszcze nie, i jak długo go będą spłacać, ile będą mieli lat, gdy już go spłacą, czy ilość tych lat jest na przykład większa, czy mniejsza od metrażu, na jaki wezmą ten kredyt. I nikt jakby nie kwestionował tego, że trzeba go wziąć. I wydaje mi się, że to jest postawienie całej sprawy na głowie, bo mieszkanie jest sprawą podstawową w życiu. To jest jedno z praw człowieka, a nagle się okazuje, że ono zostało całkowicie urynkowione i rządzi nią. Dostępem do tego mieszkania rządzi tylko zasobność portfela, a to chyba tak nie powinno być. I po 25 latach wolnej Polski warto się nad tym zacząć zastanawiać znowu. To zanim o tym, co po 89, to wróćmy do międzywojnia. Wtedy problem był o wiele większy, ponieważ ta dostępność mieszkania dla tych najbardziej potrzebujących, czyli dla robotników, bo oni wtedy zarabiali najmniej, była właściwie zerowa i na przykład przedmieścia Warszawy były pełne slumsów, takich klasycznych slumsów, w których ludzie żyli w budach skleconych na przykład z puszek po konserwach albo w szałasach. Schroniska dla bezdomnych w Warszawie, jedno z największych było na Onnopolu, inne na Żoliborzu. To były gigantyczne obszary, w których mieszkały po 10 tysięcy ludzi, którzy byli bezdomni. W Warszawie w latach międzywojennych statystyka mówi, że w najwyższym momencie było około 30 tysięcy bezdomnych, przy czym mówi się, że drugie tyle było mniej więcej niezarejestrowanych z różnych powodów. I pojawiły się takie ruchy jak Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy później wypączkowane z niej Towarzystwo Osiedli Robotniczych, które próbowały w jakiś sposób zapewnić tym ludziom, tym robotnikom mieszkania. To miały być mieszkania pod wynajem, nie pod własność, czyli oni nie byli zmuszeni do kupienia tych mieszkań i oni zakładali, że koszt mieszkania, miesięczny wydatek na mieszkanie takiego robotnika nie będzie przekraczał 1/10 dochodu tego robotnika. Co jak dzisiaj byśmy sobie przeliczyli, jeżeli założymy optymistycznie, że robotnik zarabia 2000 zł, to na mieszkanie nie powinien wydawać 200 zł. Jak mówię to moim bohaterom, to wszyscy się śmieją. Niektórzy z nich wydają na swoje mieszkanie 85% swojego dochodu. Założenia były szczytne i nie zawsze się to udawało. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przez dobre 15 lat próbowała rozwiązać ten problem i tak naprawdę ten poziom 1/10 dochodów udało im się osiągnąć tylko na jednym osiedlu, Rakowcu Warszawskim. Natomiast cały Żoliborz spółdzielczy, który wybudowany został przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, już tego kryterium nie spełnia. Natomiast cały czas było dążenie do tego, żeby jakoś to rozwiązać. Co jednak ciekawsze jest. Cała ta historia z dwudziestolecia międzywojennego, ona jest dla nas nieistotna. Nie odczuwamy jej jakichś silnych konsekwencji dzisiaj, natomiast ona jest świetnym lustrem, ponieważ postulaty, jakie wysuwali tacy ludzie jak Stanisław Tołwiński, czy Teodor Teplitz, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w rozwiązanie sprawy mieszkaniowej, to były postulaty, które dzisiaj są nadal aktualne. Że trzeba młodym ludziom zapewnić tanie mieszkanie, że oni nie muszą go kupować, że mogą je wynajmować. Ważne, żeby mieli ten wynajem stabilny, żeby nikt ich stamtąd nie wyrzucał, dopóki płacą czynsz, co się dzisiaj nie dzieje. I te postulaty są aktualne dzisiaj, a z drugiej strony otrzymywali odpowiedź od władz państwa, taką, którą dzisiaj również otrzymujemy. Rynek wszystko rozwiąże. Wystarczy obniżyć podatki przedsiębiorcom i oni rozwiążą ten problem. Wtedy to się nie udało i dzisiaj to się też nie udaje. Minęło 100 lat i ja mam wrażenie, czytając teksty z dwudziestolecia międzywojennego, że one powstały wczoraj. To jak dziś jest, o czym powiedziałeś, to wiemy doskonale. Ale chciałem zapytać cię o tych, których spotykasz przy okazji pracy nad książką, bo ostatnimi czasy głównie jeździsz po Polsce. Pierwotnie myślałem, że ta książka będzie opowiadała głównie o Warszawie, ponieważ w Warszawie ten rynek mieszkaniowy jest najostrzejszy. Jest najdroższy, najdrożej kupić mieszkanie, najdrożej wynająć, więc myślałem, że to będzie tak. Natomiast okazało się, że jest mnóstwo historii niezwiązanych z Warszawą, ale bardzo silnie związanych z problemem mieszkaniowym. To są na przykład historie ludzi, którzy zmuszeni byli wyprowadzić się na głęboką prowincję tylko dlatego, że wzięli kredyty we frankach i nie są w stanie spłacać tych kredytów, więc wynajmują mieszkania z tych kredytów w swoich miastach, a sami żyją na obrzeżach w jakimś Beskidzie Niskim albo na jakiejś wsi, bo tam jest taniej żyć, bo tam można wyhodować trochę marchwi i ziemniaków. Gigantyczne historie i absolutnie przerażające o czyszczeniu kamienic. Oczywiście ono się kojarzy głównie z Warszawą i reprywatyzacją, ale na przykład trzeba pamiętać, że w Poznaniu jeden z banków prowadził miał całą strategię czyszczenia kamienic z ludzi i zarabiania na tym gigantycznych pieniędzy. Spotkałem ludzi, którzy żyją na ogródkach działkowych, którzy żyją w piwnicach, którzy żyją, mają 40 lat, dwójkę dzieci i żyją z rodzicami, bo nie są w stanie w żaden sposób zaspokoić swojej potrzeby mieszkaniowej i dostają tego już powoli fioła, bo nie są w stanie tego wytrzymać. To będzie smutna książka. To będzie smutna książka i ja spodziewałem się, że ona taka będzie, natomiast ja chyba nie zakładałem, że tak często moi bohaterowie będą płakać przy tej książce w czasie rozmów. Skala tego problemu i skala komplikacji, jakie powoduje mieszkanie, czy brak mieszkania, absolutnie mnie zaskoczyła. To jest coś niewyobrażalnego i coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. To kiedy ta książka się ukaże? Na późną wiosnę 2015 roku. Mówi we Wrocławiu na Dworcu Kolejowym, gdzie odbywają się targi książki Filip Springer. Myślę, że dla pokolenia dzisiejszych 30 plus latków to będzie bardzo poważna, bardzo potrzebna i bardzo trudna lektura. Pewnie na targi książki w Warszawie w maju 2015 roku się ukaże ta książka. No ale my na targi dobrej książki wrócimy jeszcze do Wrocławia. Po 13 usłyszymy się ponownie. Także mówię ci do usłyszenia. Jednocześnie Filip wspominał tutaj teksty sprzed 100 lat, które dalej są aktualne. To zagramy utwór, który ma jeszcze starszy tekst, nadal aktualny. Z płyty, o której między innymi, a właściwie o wykonawcy, będziemy już za chwilę rozmawiać. Karczma, daj nam znać, pójdzie bają razem. To oczywiście nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie grupy Ruta. A Maciej Szajkowski, jeden z członków tego kolektywu, jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, dlaczego chciałam powiedzieć dobry wieczór? Dlatego, że w naszym studiu nie ma okien. Tak, ale Maciek to oczywiście także kapela ze wsi Warszawa, to także no, przepięknie opowiadający o muzyce człowiek, radiowy kolega. A teraz będziesz też opowiadał o całej trasie koncertowej, łączącej kilka grup, na której nie tylko wystąpisz w ramach Ruty, ale także, jak rozumiem, będziesz prawdziwym, jak to się mówi, no, prowadzącym takim. MC. Jak to się też w tej takiej specjalnym języku osób prowadzących koncerty mówi, że wystarczą dwa słowa. Maciej Szajkowski. Tak, i Agnieszka Szydłowska. Bardzo ja miło. Ja też tam będę występowała? Nie, no nie, mamy nie. nadzieję, że pojawisz się przynajmniej w Warszawie 13 grudnia. Specjalny koncert. Tak, cieszę się ogromnie. Dziękuję za zaproszenie. Pionierska trasa koncertowa, dlatego że nie było wcześniej w ramach tak zwanej sceny folkowej w Polsce takiego przedsięwzięcia, który skupiałby kilka zespołów, a jednocześnie wyprawiał się z nimi w Polskę, a nawet w wypadku Ruty do Berlina. To będzie miało miejsce 12 grudnia. W tym samym czasie trzy inne zespoły, czyli Hańba, czyli Studium Instrumentów Etnicznych i Spięty, będą grali w Krakowie. Cała sytuacja zrodziła się dzięki Orkiestrze Świętego Mikołaja i Festiwalowi Mikołajki Folkowe w Lublinie. Oni zaproponowali mi stworzenie specjalnego dnia finałowego tego festiwalu i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby odezwać się w pierwszym rzędzie do Spiętego, mojego dobrego kolegi, znanego z zespołu Laocze, wcześniej Coli, wcześniej jeszcze inne formacje. Cannabis Planto, tak to jest. Była pierwotna nazwa Coli. Nasza ulubiona. I zapytałem nieśmiało Spiętego, dlatego że jego autorski projekt Antyszanty ukazał się w roku 2009. On przez rok grał koncerty cieszące się ogromnym zainteresowaniem. I szokujące dla tych, którzy kojarzyli go z występowaniem w zespole, bo na tych koncertach on był samowystarczalnym człowiekiem ze specjalnie zbudowanym takim setem, no, tak. Nawet dywanikiem i lampką, bębnami. No, wyglądało to czarownie i nie tylko brzmiało świetnie. Tak, stworzył na scenie tawernę taką żeglarską, odwołując się do pewnej konwencji, ale trochę przewrotnie, dlatego że to są bardzo, jak wiemy, poważne pieśni opowiadające o życiu, o przemijaniu, o miłości i wreszcie o śmierci. Temat, który często przewija się w twórczości Spiętego. Ale zapytałem go nieśmiało, czy nie chciałby wrócić, bo on zawiesił ten koncept. I okazuje się, że Spięty mówi od jakiegoś czasu właśnie brzdąkam sobie na gitarce te antyszantowe tematy. I czemu nie? Czemu nie? Spięty jest niesamowitym gościem, jest otwarty, jest poszukujący, a jednocześnie no, wierny pewnej drodze, którą przyjął wiele, wiele lat temu. Ucieszyłem się jak dzieciak, że to zaproszenie podjął i w związku z tym, mając już Spiętego, no, to nie było kłopotu z zaproszeniem reszty. Hańba z Krakowa to jest objawienie sceny folkowej tego roku. Laureaci nagrody Grand Prix Festiwalu naszego radiowego, nowa tradycja w tym roku, nagrody imienia Czesława Niemena. Wiesz co, zanim przejdziemy może do kolejnych wykonawców, to zatrzymajmy się na chwilę przy Spiętym, bo możemy też zilustrować jego zdolności właśnie nagraniem z tej solowej płyty wydanej lata temu. Chciałam ci jeszcze powiedzieć, że jak przeczytałam właśnie, że Folk of Tour, bo tak oficjalnie nazywa się cała ta seria koncertów, ma na swoim pokładzie Spiętego, to się ucieszyłam też z innego względu, bo on nawet w tekstach pisanych dla Laocze całe życie kolekcjonuje te wszystkie takie wyrazy, które gdzieś mu tam wpadną. I strasznie dużo u niego jest tych wszystkich zazdrostek i innych takich słów, które być może dla tych, którzy świetnie się czują w muzyce tradycyjnej, to jest język po prostu codzienności, ale dla tych z innego świata nieco, to są właśnie takie przemycane akcenty, które idealnie wpasowują go w sytuację, którą tutaj zbudowaliście. Więc zróbmy teraz przerwę na utwór Spiętego i potem wracamy do rozmowy z Maćkiem Szajkowskim. A oczywiście informacje o Folk of trasie, która rozpoczyna się 10 grudnia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Od ręki do pobrania zapraszamy. We'll be right back. gna i nudzi. Co człek w kipiel rzuci, to z twarą powróci. Czerwa karma! Maczar karma i spięty... Tak, przepraszam, jeszcze nie dokończył. I spięty... Dziękujemy ci, Hubercie. Hubert Domaczewski, jeden z artystów zaproszonych na Folk of Tour 2014. Trasa startuje 10 grudnia w Gdańsku, zakończy się koncertem 14 grudnia w Lublinie i po drodze inne występy, a Maciej Szajkowski w naszym studiu, raz jeszcze dzień witam. Dobry. No to powiedzieliśmy o spiętym, zacząłeś mówić o hańbie, czyli że sensacja, tak? Tak. Głos ulicy, ucho tłumu, oko nienawiści, pięć wymierzona w twarz sanacji, aczkolwiek nie tylko sanacji, bo również endecji. To jest, jak o sobie piszą, zbuntowana orkiestra podwórkowa i taki political music fiction. Odwołują się do lat 30., do międzywojnia, a również sięgają po wiersze z epoki, pojawia się Julian Tuwim. Fantastyczne interpretacje takiego folku miejskiego, moglibyśmy powiedzieć. Popatrz, jak tam się to wszystko ułożyło, bo nie wiem, czy miałeś okazję podsłuchiwać, chociaż co Filip Spinger opowiadał, ale od początku dzisiejszego naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury jesteśmy właściwie w takim klimacie trochę tekstów dawnych, które cały czas są aktualne, no tak jak w przypadku hańby. I to trochę martwi, chociaż oczywiście też cieszy, że sztuka jest ponad czasem. Tak, i cieszy również to, że muzycy ją odkrywają i przywołują w takich bardzo różnych kontekstach. Warto też powiedzieć o takim też, myślę, spektakularnym wydarzeniu w ramach tej trasy, mianowicie miejscowości Krotoszyn. To jest miejsce legendarne dla wszystkich tych, którzy w latach 90. pielgrzymowali na kilka wówczas organizowanych festiwali dedykowanych muzyce folkowej, bo jak pamiętamy, było ich bardzo, bardzo mało, takich międzynarodowych tak naprawdę. Było to przed rewolucją kapeli ze wsi Warszawa. Tak, to jest początek lat 90., letnie dwa festiwale, Ząbkowicka Folkfiesta i właśnie Krotoszyński Folkfest, stworzony przy jakimś tam udziale wioski folkowej w Jarocinie, która już w latach 80. wybrzmiewała. No i Mikołajki Folkowe naturalnie, to jest ten festiwal już ponad 20-letni. Natomiast trafiamy i specjalnie wybieramy właśnie Krotoszyn, żeby podkreślić ten fakt folkowej sceny i pewnych mateczników, do których wracamy i które wskazujemy. Dlatego, że nie byłoby, myślę, sceny folkowej, gdyby nie kilka takich spektakularnych, kosmicznych zjawisk, jak Orkiestra Świętego Mikołaja w Lublinie, ale również gdyby nie fakt organizowania w Ząbkowicach Śląskich Folkfiesty czy Folkfestów Krotoszynie. Także to jest też pewna symbolika związana z tym wydarzeniem. Cieszę się i pozdrawiam Wojtka Szuniewicza, że podjął to wyzwanie i kontynuuje te fantastyczne akcje. Lublin naturalnie, to jest 14 grudnia, to jest wielki finał w Chatce Żaka, też miejsce kultowe UMCS-u. Tam zawsze odbywają się Mikołajki folkowe i transmisja. I tak, ten koncert będzie można usłyszeć na antenie naszej radiowej czwórki, więc to jest ważne. O 20, tak? O 20, do 22 wystąpi jeszcze jako specjalny gość Orkiestra Świętego Mikołaja. Kolejnym pomysłem jest również zapraszanie gości specjalnych w ramach tych wszystkich miejscowości, gdzie się pojawiamy, zespołów lokalnych. I tak na przykład w Gdańsku to będzie Ikenga Drummers, w Krotoszynie ludożercy z innej wsi, a w Warszawie 13 grudnia dołączy do nas Paweł Konio Konak, słynny performer. Słynny wykonawca muzyki tradycyjnej folkowej. I folkowej. Słynny skrzypak. Tak, polny. Dokładnie. I gawędziarz leśny. A to związane jest z serią jego brawurowych wydawnictw dla Narodowego Centrum Kultury, również patrona naszej trasy. Wydawnictw odwołujących się do ruchu oporu, do kontrkultury, do trzeciego obiegu w latach 80., 90. i później. Między innymi artyści, wariaci, anarchiści, następnie Moja gangrena, czyli historia punk rocku. Fantastyczna książka z dołączonymi płytami DVD Dezertera Izraela i Karnawał Profuzji. Przypomnijmy od razu właśnie w tym kontekście, że też nadal można w dobrych kinach studyjnych łapać dokument poświęcony Totartowi. I ten film również przedstawimy 13 grudnia po koncercie, bo będzie spotkanie autorskie z Koniem, będzie jego szalona ekspiacja, jego narracja brawurowa, więc to wszystko 13 grudnia na Białołęce, Łęcki Ośrodek Kultury. To również symboliczne miejsce niedaleko zakładu penitencjarnego przy ulicy Ciupagi, w którym osadzono opozycjonistów. Czy nie widzisz, jakie daje ci znaki nie tylko Ciupagą? Nie błogosławię, tylko chcę, żebyś jeszcze zdążył przedstawić Studium Instrumentów Etnicznych. Zdjęcie tego duetu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Muzyka właśnie teraz się rozgrzewa. Co to za ludzie, czym oni są? Cieszę się ogromnie, dlatego że to jest odważna i bardzo bezkompromisowa grupa awangardowa, taka schola wędrowna, międzypokoleniowa, bo tam są i dzieciaki, i starsi, i dziadkowie grający na bardzo różnych instrumentach, odwołujący się do szamanizmu, do transowości w muzyce, do tradycji gór świętokrzyskich. I to jest również laureat waszego trójkowego konkursu dla najlepszych zespołów muzycznych, młodych zespołów muzycznych, Studium Instrumentów Etnicznych, Skarżysko Kamienna, Góry Świętokrzyskie, Szamani z Łysej Góry. Tu nie ma miejsca na strach. Maciej Szajkowski był naszym gościem. Folkow Tour rusza 10 grudnia, a my przez chwilę słuchamy Studium Instrumentów Etnicznych. Bardzo ci dziękuję. Piękne dzięki. Oh, Ten utwór zatytułowany jest Sie Laleczka. Studium, nie, Laleczka po prostu. Studium Instrumentów Etnicznych to wykonawca. No powiedzieć, że ten utwór zasiewa ziarno niepokoju, to naprawdę niewiele powiedzieć, ale jeżeli ktoś jeszcze spojrzy na zdjęcie zespołu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, to niepokój nabiera naprawdę ciała. To jest oczywiście jeden z wykonawców trasy Folkow, o której opowiadaliśmy przed chwilą z Maciejem Szajkowskim. Trasa startuje 10 grudnia. Warto sprawdzić różne miasta, ale bardzo fajny skład i myślę bardzo mocna, interesująca wypowiedź także towarzysząca muzyce. Teraz a propos wypowiedzi, Anna Dudzińska, która znowu została nagrodzona. Za każdym razem bardzo się cieszymy, bo to wspaniała dziennikarka i wspaniałe jej reportaże i inne radiowe formy bywają doceniane. My doceniamy je za każdym razem, chociaż nagród nie wręczamy. Modernizm w architekturze. Przez jednych nienawidzony, przez innych wielbiony. Budynki, miasta, osiedla w tym stylu powstawały na całym świecie. Dwie panie architekt, Aleksandra Tomkiewicz i Aleksandra Postawa, namawiają nas dzisiaj na wycieczkę na północ. Wjeżdżamy do miasta Taby. Miasto Taby jest miastem satelitarnym Sztokholmu. Miasto ułożone wokół centrum handlowego. Dzisiaj ktoś by powiedział, że to prawdziwa zbrodnia, ale tutaj działa perfekcyjnie, bo jest zaprojektowane mądrze i racjonalnie. Zaczniemy się rozglądać. Pojawiają się pierwsze wysokie, monumentalne wręcz budynki mieszkalne. Charakterystyczne dla właśnie centrum Taby są budynki opisane na odcinku elipsy. Górują w krajobrazie takie potężne, zakrzywione tafle, które dają wyjątkowe wrażenie. Cały urok tego miejsca sprowadza się do umiejętnego wpisania miasta, osiedla w przyrodę. Co ciekawe, żeby dojść i oglądać te budynki, jest wyraźny podział na trakty piesze i trakty jezdne. Czyli jeżeli podróżujemy pieszo, wysiadamy w centrum miasta na dworcu kolejowym i takimi dróżkami, które przeznaczone są tylko dla rowerów i tylko dla osób poruszających się pieszo, docieramy do poszczególnych budynków, zarówno w centrum handlowym, jak i w tych osiedlach mieszkaniowych. Czyli poruszamy się takimi zazielenionymi traktami pieszymi, no i obserwujemy sobie, co ciekawego nam zmienia się w krajobrazie. A krajobraz jest bardzo nietuzinkowy, głównie dlatego, że budując osiedle nie wyrywano na przykład wszystkich rosnących tu drzew. Mamy więc kawałek starego lasu obok nowoczesnych budynków. No jesteśmy otoczeni tą architekturą modernistyczną, która jest bardzo ładnie odrestaurowana, a po środku rosną wiekowe drzewa, zieleń bardzo ciekawie zagospodarowana, a także i te miejsca do siedzenia, do odpoczywania, no i oczywiście miejsca do przypięcia rowerów, bo bez tego tam nie moglibyśmy się gdzieniegdzie poruszać. Sztokholm w latach 40., tak jak wszystkie stolice, zmagał się z dużą liczbą mieszkańców. Męczył tam tłum ludzi i fatalne warunki mieszkaniowe. Wymyślono, że zamiast rosnąć, lepiej zbudować inne miasta tuż obok. Pod koniec lat 40. zaczął być opracowywany plan według Svena Markeliusa, architekta Svena Markeliusa, który jakby zaproponował koncepcję struktury sznura pereł. Na linię kolejową nanizane zostały właśnie poszczególne miasta satelitarne. Każde z miast satelitarnych miało rozwijać się zgodnie z planem nazywanym w skrócie ABC. Miały być miejsca do spania, miejsca do pracy i wielkie centrum. Do tego zresztą centrum handlowego do dziś przyjeżdżają chętnie mieszkańcy Sztokholmu. Z rozmów z byłym architektem miasta Taby, panem Hakanem Knutsonem, a także innymi Szwedami, wynika, że jest to miasto bardzo szanowane, o bardzo wysokim prestiżu i na co wskazują wysokie dosyć ceny nieruchomości właśnie w tej modernistycznej zabudowie. Dobra architektura wykreowała modę na to miejsce. Do tego udało się osiedle świetnie wyremontować. To chyba najbardziej zachwyca to, jak Szwedzi podchodzą do tej architektury. Potrafią tak ją uszanować, tak ją restaurować, ażeby te zalety wydobyć. Oj, tego naprawdę moglibyśmy się w Polsce uczyć. Aleksandra Tomkiewicz i Aleksandra Postawa wiedzą, co mówią. Właśnie przeanalizowały przykłady europejskiej architektury modernistycznej i porównują ją z tym, co powstało na przykład na Śląsku. Trzeba przyznać, że wypadamy w tym porównaniu całkiem dobrze. A na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oglądać można przygotowaną przez panie architekt wystawę. Wysoko, nisko, zawsze gęsto. Świetne przykłady, świetne zdjęcia. Naprawdę polecam. Anna Dudzińska.

wszystko nam wolno. Mamo, mogę na inną siedlę. Lecę na wszystkich osiedlach kraju. Wcielam życie, mój plan doskonały. Nigdy przed nigdy nie mam plan. Masz mnie na kaju jak piłkę za szkołą. Kilka ciechano pipicy z diabolo. Korzystam z tego z tym pipkiem na molo. Nim zakodują mi piłkę jak solo. Całymi dniami piję, czekaj, żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Teraz Mentalizm, nagranie zatytułowane Wyjdziesz na dwór, zapowiedź płyty 2015 roku, a właściwie płyty, która nadejdzie w tym roku. Teraz Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dziś w Radiowym Domu Kultury proponujemy wspomnienie o Sławomirze Kulpowiczu. Sławomir Kulpowicz urodził się w Warszawie 17 stycznia 1952 roku. Był pianistą, kompozytorem i producentem jazzowym. Naukę muzyki rozpoczął już w wieku 5 lat. Był absolwentem klasy fortepianu średniej szkoły muzycznej w Warszawie oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Oto archiwalne nagranie wypowiedzi Sławomira Kulpowicza. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem coś dziwnego, co jeszcze nie wiedziałem, że to się nazywa jazz. Ta muzyka mnie po prostu tak zafascynowała swoimi elementami i melodii, i harmonii, i rytmu i tak dalej. Dopiero zacząłem się interesować, jak to się nazywa i co to jest. Dyplom uzyskał w 1974 roku. W czasie studiów Sławomir Kulpowicz związany był z zespołem Silesian Set. Po powrocie do Warszawy został członkiem kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. Z tym zespołem w latach 1976-70 koncertował w kraju i za granicą. Od 1977 roku współtworzył z saksofonistą Tomaszem Szukalskim formację The Quartet. Interesował się też muzyką i kulturą Indii. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku pojechał tam po raz pierwszy ze Zbigniewem Namysłowskim. Później bywał często, nawiązując przyjaźnie i grając z tamtejszymi muzykami. Właśnie w Indiach poznał wdowę po wielkim jazzmenie Johnie Coltrane'ie. Ta znajomość zaowocowała trzykrotnym występem Kulpowicza jako solisty na John Coltrane Festival w Los Angeles. W 1981 roku zorganizował swój pierwszy własny zespół Information. Grupa ta grała w bardzo różnych składach. Od duetu i tria z perkusistą Czesławem Bartkowskim i kontrabasistą Witoldem Szczurkiem, poprzez kwartet Bartkowski, Szczurek i Tomasz Stańko, aż po sekstet, gdy do poprzednich muzyków dołączali Andrzej Oleńczak na saksofonie tenorowym i Dominik Witt na tubie. Jako twórca Sławomir Kulpowicz nie ograniczał się wyłącznie do jazzu i muzyki hinduskiej. Tworzył też z artystami takimi jak Czesław Niemen, Anna Maria Jopek, John Porter, Stanisław Sojka. Był również autorem muzyki do spektakli baletowych i teatralnych, między innymi muzyki do baletu pod tytułem Kobro, wystawionego w Teatrze Wielkim w Łodzi. Sławomir Kulpowicz zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł przedwcześnie, mając 56 lat, 7 lutego 2008 roku. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 GB oraz pamięcią RAM 4 GB.